الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظیم. سورہ اعراف نہم سپارہ آیت نمبر 130 131 132 133 134 135 136 سورہ اعراف نہم سپارہ آیت نمبر یوسل دیرش نا یوسل شپک دیرش پورے ندین مخ کے سبقونو کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا اللہ د فرعون مقابلہ کی کامیابی ورکڑا د حق و د باطل اظہار شو فرعون د یو ظالم جابر حکمران په حیثیت باندې چې کم نو مسلم ساحران جادوگرانو اغوی تیم د سزا اعلانو کو او د بنی اسرائیلو د پاره هم د سزا اعلان وکړه چې د دوی زامن به وجنو او جنکې به پرېږدو. دا خبره په دې ځای بس ختمه شو. د دې نه وروسته موسی علیه الصلوۃ والسلام په دوی کې شل کاله تیر کړي دي په مصر کې. په دې شلو کالو کې حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل دعوت مسلسل چلولی دی. فرعون او داغه قوم دا الله وحدانیت ترا بللی دی. مختلف معجزات و تولاند کړی دی. داغه معجزات نن خدای پاک دی آیاتونو کې ذکر کړي. چې په دې شل کال کې کم حالات په فرعونیانو باندې راغلل. د نهو معجزو د ذکر دلته الله کوي. دوه معجزې خو غټې، یو د امسانه مار جوړېدل او یو ید بیضا. دا خو مخکې دوه معجزې پیش کړې شوې د فرعون په دربار کې. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ نا نور معجزے غختے وی اللہ ورکڑی وی دا دے مقصد دا پارا چھ فرعونیان عبرت واخلی سبق حاصل کی د الله حقانیت د حضرت موسی علیه صلوات و سلام د تعلیمات و حقانیت هغه دوی تخکارش مختلف اوقاتو کې په دوی باندې دوی ته معجزې راښکاره کړي. د هغې معجزو ذکر الله دی نن آیاتونو کې کوي. ولقد اخذنا آل فرعون، الله پاک فرمایي په تعیز سره نیولي و مونږ آل د فرعون، یعنی قوم د فرعون، بالسنینه په قحط سالی سره. الله پاک عادت دادی، قانون یې دادی چې یو قوم ته پیغمبر راولیږي، دا خبره چې دا زه اوس کوم دا د دې سورې اعراف په اول کې تیره شوې ده. الله پاک یو قوم ته پیغمبر راولیږي، هغه ولا دعوت ورکي، هغوی انکار کوي، الله پاک هغوی باندې فراخي راولي، تکالیف او پریشانۍ پرې راولي. الله پاک فرمایي ګورو دې تکالیف او پریشانو سره دی الله طرف ته متوجه شي، چیرې دا تکلیف دا پریشانی دا الله په ما راوستې ده، چې زه الله طرف ته متوجه شم الله به زما پریشانی ختمه کړي. چې کله هغې باندې نصیحت وانخلي نو الله بیا هغوی باندې کوشادګي راولي، فراخي راولي، د رضا د مال دولت فراخي په هغوی باندې راولي. مزې چرچی شي. الله پاک ګوري چې دا بندگان زما د نعمتونو شکریا ادا کوي او که نه ادا کوي. چې کله د هغې نعمتونو ناشکري هغوی وکړي، د پیغمبرې وخت خبره ونه مني، الله یې اچانک راونیسي، بیا مهلت ولا نه ورکوي، اچانک یې راونیسي. دا د الله قانون دی او دا د الله طریقه ده، دا د الله سنت دی. فرعونیانو له الله حکومت ورکړی و، مال دولت یې ورکړی و، د عیش او د عشرت ژوند یې ولا ورکړی و. چې کله د موسی علیه صلات وسلام تعلیمات یې ونه منل او د هغې نعمتونو ناشکري یې وکړه، نو الله پې تکالیف راوستل. دا هغې تکالیفو ذکر دا اوس چې مونږ کوم وایو دا هغه. ولقد اخذنا، په تعیز سره ونیول مونږ آل فرعون، آل د فرعون، بالسنین، په قحط سالی سره. قحط پرې راغی، بارانونه پرې بند شو، او دا قحط سالی اووه کاله مسلسل په دوی باندې وه. باران پرې بند و، د دوی څومره فصلونه چې و غلې چې وې نو هغه بندې شو. ونقص من السماعات، او په کموالي د میوو سره میوې هم کمې شوې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای وایي دا قحط او خشکسالي چې وه، د غلو کمېدل دا په دیهاتو کې، میرو کې چې کومې غلې وې پټو کې هغه باران نه کېدو سره او نشوې غلې، دوی باندې قحط راغی. او باغونه او میوې چې وي نو دا په خاریو کې وي، نو وایي خاریو کې باغونه او دا چې دی نو میوې یې ونه کړې، نو اومې په میرو باندې او اوم په خاریو باندې قحط راغی. الله پاک فرمایي دا مې پرې ولې راوستې و؟ لعلهم یذکرون، خایږي چې دوی نصیحت واخلي. الله تعالی ته متوجه شي چې دا رحمت د الله بند دی، باران بند دی په مونږ باندې، زمونږ میوې غلې دا بند شو په مونږ باندې، رزق رااله الله بند که کمې کراله. الله طرف ته متوجه چې کله قحط سالی پرې راله، سخته پرې راله، په کار خدا و چې دوی الله طرف ته متوجه شوي، نو دوی بیا نور قصې شروع کړې، نور قصې دا شروع کړې چې دوی وی چې دا موسی علیه صلوات و سلام کله راغلی دی نو پا مونگ بانده سخته رالی. دا دا دا دا لاس راغلی. دا قهت ساله پا مونگ رالی. چه دینونو مونگ خمزه کولی. بدفالی یونی و پا موسی علیه السلام بانده. چه دا موسی علیه السلام ترکمه نراغلی دی. نو مونگ پا دی تکالیف و پریشانو که مبتلا شوی. و این تصبهم سیئتون یطیرو بی موسی و من معه. بیا بیا چه دینو بدفالی پا موسی علیه السلام نیول. او چه کلا مزی چرچی بشوی و دولت پا سر راقی ویده زمون دا مطو زور دی. دا مون گتلی دی. بیا بیا دا قیسه کور. الله دا دوی دا دغی بدنیته بدکرداره ذکر دی بلایات که کئی. الله پاک فرمای فَإِذَا جَاعَتْهُمُ الْحَسَنَةُ هر کله چې براغ دوی ته خوشحالی د خوشحالی دور براغ قالو نو دوی بوی لنا هذه دا خو زمونږ لپاره مونږ خو د دې مستحق وو کنه محنت هم کړی دی مشقت هم کړی دی خواري هم کړی ده دا خوشحالی چې راځي او دا دولت راغی خو دا زما د موټو په زور راغلی و ان تصبهم سیئه او هر کله چې به ورسېد دوی ته څه تکلیف یطیرو بی موسی نو بیا به بدفالی نیوله پا موسی علیه السلام و منو پا هغا چا معهو چه ده سره بو ده موسی علیه السلام پا مرگرو پا بنی اسرائیلو بیا به اغوی بانده الزام لگو او بدفالی بی نیوله یطیرو بی موسی طیر طیر وی مرغتا تطیر بدفاله تا عربیان تطیر وی عربو که دا طریقه و چه دا خی طرف نبه مارغه چه تداسی اچانک پاسید نو دا به خفالی و او چه دا گز طرف نبه پاسید نو دا به بدفالی نیولا چه رس خرابی را روانه سه تکلیف را روانه او چې د ښي طرف نه و مارغه پاسید نو دا څه خوشحالي را روانه دا د عربو بدفعلی وي او همپرست خلک وو وهمیان چېرته یو زناور به خطرناک زناور چېرته په لار کې به روان و مخې سره به یې تیر شو اچانه بس بیا به یې های های بس دې کار پسې نه ځم دې کار کې ما ته خیر نشته که چېرته داسې ښه مارغه به پاسېد چې ده په طبیعت پخو لګېد یا یو زناور به داسې ښه راغی مزېدار نو بیا به یې ویوي دا کار د کولو دی دې کې ما دپاره خیر دی لکه زمونږ پښتنو کې هم دا بعضې اوهام ډېر زیات دي د مازیګر نه وروسته جارو مه واخی کور نه برکت ځي د یو کور نه لور خور واده شي کور کې جارو مه واخی جارو پسې مه واخی یا مارغه راشي بار په قارغه اواز وکړي میلمه راځي څوک چې واده وکړي او نوې ښځه کور ته راولي او په هغه کور کې لږ شانتې څه تکلیف راش های های های وی دا خز سپیره خزه ده کرد ها خز بانده بدفعلی نیست دست نور دیر طریقه زمون دا پخته نور دا عربو کم دا بدفعله بنی ولی که ده دا مشرکانه رسمونه دی جاهلانه رسمونه دی الله دا دیمو مانعات کهی چه دا مکره پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی. من رجعت طیرته عن حاجته فقد اشرک چاچی دی خپل حاجت د پاره بدفعلیونی ولا فعلیونی د شرکو پیغمبر علیه السلام ته یو صحابی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو سړی دغه سی بدفعلی نیولی وی او بیا خبر شو چې دا خو شرک دی، د کفارې په تور دغه سړی څه چلو کی؟ د دې سړی توبه به قبول که چرته دی توبه وباسي د دې نه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمای او دې دا الفاظ ووی الله به د توبه قبول کی او دا به د ده دپاره کفاره وګرځي. یا رسول الله هغه الفاظ کوم دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هغه الفاظ بیان کړل. غرض دا دی که چا دا کارونه کړي وي اوس خبر شو چې یاره دا خو غلط رسمونه دي، دا خو مونږ غلط کارونه کوو، دا وهم پرستی ده، زه توبه او استغفار کوم. هغوی دې دا الفاظ ووایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې الفاظ دي: اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک. اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک. ان یا الله ستا د فعلنا علاوه بل فعل نشته، ته چې چاته خیر رسی او که شر رسی یا الله هغه ته رسی، بل څوک نشي رسول. ولا اله غیرک، نشته د علاوه د خدای پاک نه بل څوک. که خیر رسی هغه هم الله رسی، که شر رسی هغه هم الله رسی. نو دا الفاظ دي وي: اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک. دا به کفاره وګرځي، الله به دغه مخکې ګناه معاف کړي، باقي دې دا بدفعلی نه نیسي. خصوصا دا زمونږ زنانو کې دا بدفعلی ډېرې زیاتې دي، الله یې په زمونږ ټولو حفاظت وفرمایي. قرآن د دې ممانعت کوي. الله پاک فرمایي: فإذا جاءتهم الحسنة، هر کله چې براله دوی ته څه خوشحالي، د خوشحالۍ دور به راغی، قالو دوی به ویل: نه هذه، دا زمونږ دپاره دي، یعنی مونږ د دې لایق وو، مونږ د دې مستحق وو. وإن تصبهم سیئة، او هر کله چې به ورسېد دوی ته څه تکلیف او پریشانی، یطیروا بموسی، نو بیا به بدفعلی نیوله په موسی علیه السلام ومن معه، او هغه چې ده سره وو. په بني اسرائیل او په موسی علیه السلام به بدفعلی نیوله، چې کله هم دی راغلی دی نو بس په مونږ دا قحط شروع دی. الله پاک فرمایي: الا خبردار، انما طائرهم عند الله، بشکا بدفعلی عند الله دا خو الله سره ده، دا خو مکافات عمل دي، چې څنګه ستاسو عملي اقصې به الله فیصلې رالیږي. که زمون ښه اعمال برزي، د بره نه به الله رحمتونه راځي. که زمون بد اعمال زي، د هغه ځای نه به د الله عذابونه راځي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي. په دې حقیقت پوی نه دي چې د خیر او د شر مالک هغه الله دی، هغه نور څوک نه. او موسی علیه الصلاة والسلام ته بیا وی وی ته چې څومره نشانې مونږ ته راوړې، معجزې راوړې، دا ته په مونږ جادو کی. دا قاتصالی چې راغلی ده په مونږ باندې، دا دې څه جادو را باندې کړی دی، او څومره جادو چې ته په مونږ باندې کوه، خو مونږ به په تا ایمان را ونړو، او په دې خپل دین باندې به کلک ولاړ یو. ته کوه خپل جادو دې کوه. موسی علیه السلام ته بیا دا خبرې کولې: وقالو، او وی به دوی: مهما تأتینا، څومره چې ته راتله کې مونږ ته بهی، په هغې سره من آیت د نشانو نه، لتسحرنا بها، چې ته سحر وکړې په مونږ باندې په هغې سره، فما نحن لك بمؤمنین، بس نه یو مونږ په تا باندې ایمان راوړونکي، ایمان د باندې نه راوړو. د نحو علومو لیکلي دي، وایي دا مهما چې و، نو دا ماماو ما ما دا یو ما شرطیه دی، او دا بل د جزا تاکید فایده ورکوي. د دې یو ما الف په ها باندې بدل ک د تکرار نه د بچ کېدو لپاره نو مهماش دا ما ما دا مهما وګرځېد وقالو وی بدوی مهما تاتینا څومره چې ته راتله کې مونږ ته بهي په هغې سره من آیت د نشاناتو نه لتسحرنا بها چې ته سحر وکې مونږ باندې په هغې سره فما نحن لك بمؤمنین پس نه یو مونږ په هغه باندې په تا باندې ایمان راوړونکي کوه که نه سحر جادو کوه ته ایمان به د باندې راونړو کله چې د دوی دا نافرماني ډېره زیاته شوه تکالیف رال قحط راغې د هغې نه هم دوی عبرت وانغش موسی علیه الصلات وسلام موجوده دی هغه ورته هر وخت دعوت ورکوي هغې نه هم عبرت وانغش الله په نور امتحانات راوست هغه کوم امتحاناتو فارسلنا علیهم الطوفان الله پاک فرمایي راولېږه مونږ په دوی باندې طوفان طوفان پرې راغی په دې ځای کې د پنځو قسمو عذابونو نور ذکر دی او دا د موسی علیه السلام هغه معجزې دي په هغې کې لومبی طوفان دی په دوی باندې قحط سالي و باران پې بند و اووه کاله مسلسل په دوی باران نو شوي اچانک پې باران راغی او دومره ډېر باران پې وشو چې هغې طوفان راګیر کړي په پټو کې اوبه درېدې په خاریو کې اوبه درېدې په کورونو کې اوبه درېدې دومره ډېرې اوبه د اسمان نه راتوې شوې چې د دوی د نه د ناستې ځای و او نه د ملاستې ځای و په دې طوفان کې راګیر شو او دا د موسی علیه السلام معجزه وه خواکي ورسره د بني اسرائیلو کورونه او ځمکې وې د فرعونیانو په ځمکو په کورونو کې اوبه ولاړې وې او د بني اسرائیلو کورونه بالکل علاقه اوچه وه په هغې کې یو قطره اوبه نه وې په منډه موسی علیه السلام ته راغلل هر عذاب چې په دوی راته امتحان به راته تکلیف به راته نو دوی موسی علیه السلام ته رامنډه واله چې دا تکلیف رانه لرې کا دا عذاب الله ته سوال وکړه چې رانه لرې کي نو بس په تا باندې ایمان هم راوړو او دا بني اسرائیل هم درسره آزادو موسی علیه السلام به الله ته سوال وکړ هغه تکلیف پاتې ختم شو دوی به بیا و مکه ګمراهۍ کې پراته وو ایمان یې نه راوړه هغه وعده به یې نه پوره کوله نو الله به پې بل عذاب راوست په منډه موسی علیه السلام ته راغلل چې موسی علیه السلام نم د ناستې ځای شته او نم د ملاستې ځای شته او نم د ناستې ځای شته الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه هغه طوفان ختم شو طریقه دا وه چې کوم یو عذاب به م په دوی راته کوم امتحان به م په دوی راته هغه به د خالي دروازې نه شروع کېده او بل خالي پورې به و یوه هفته مسلسل او چې د موسی علیه السلام په دعا باندې به هغه تکلیف ختم شو یوه میاشت به الله دوی له مهلت ورک چې اوس تاسو څنګه عمل کوئ موسی علیه السلام سره وعده پوره کوئ او که نه پوره کوئ یوه میاشت مهلت به ورکړی شو چې کله به دوی هغه وعده پوره نه کړه الله به میاشت پس په دوی باندې بل عذاب راوست طوفان ختم شو موسی علیه السلام سره دوی وعده په یوه میاشت کې پوره نه کړه چې میاشت تېرېده او د خالي روز راتله الله پې بل عذاب راوست والجراده مولخان پې راغلی دومره ډېر مولخان پې الله مسلط کړل چې دغه مخکې باران تېر شوي او هغې سره فصلونه شوي و غلې شوي وې مېوې شوي هغه ټول فصلونه او باغونه هغه ټول یې وله وخوړل بعضې روایاتو کې راغلي دي چې کومې د لرګو دروازې یې وې په کورونو کې هغه دروازې یې هم وله وخوړې په چتونو کې چې کوم لرګي و هغې هم وله وخوړل د کور سامانونه هغې هم وله وخوړل سخت نقصان یې ورته ورسو یو هفته مسلسل اور وځي دا عذاب و. په منډه موسی علیه السلام ته راغلل. اے موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ، وعده یې سره پوره کوو، مخکې رانه غلطي شوې. موسی علیه السلام بیا الله ته سوال وکړ، یا الله دا عذاب ته لرې کړه، ایمان را وړي، الله ته دا عذاب لرې کړه. مولا خان ختم شو. یوه میاشت یې ورته بیا مهلت ورکړه، دوی بیا ایمان را ونړ. دغه مولا خان د بني اسرائیلو په کورونو او په فصلونو کې نو، او د دوی په کورونو او په فصلونو کې و. چې میاشت تېره شوه، دوی وعده پوره نه کړه، الله پرې بل عذاب راوست. والقوم ملا، مفسرینو د قمل دوه معنی کړي دي. په انسانانو کې سپږې وشوې، سپږې معنی دا ټولې جامې یې ډکې شوې، په دې غوږونو کې، په دې پوزو کې، او په دې خلو کې به یې دا سپږې وردننه کېدې. دومره ډېر ټول بدن به د سپږو ډکو. په بني اسرائیلو کې سپږې نه وې، او په دوی کې وې. او بله معنی مفسرینو کړې ده، په غلو کې یې روګې وشوې، روګې او سپږې. موږ پښتو کې ورته سپږې، په انسان کې چې کېږي هغې ته سپږې وایو، او په غلو کې چې کېږي د غلې سپږه څه ده، هغې ته موږ روګه وایو. روګې ورته وایو تقریبا دغه، چې په فصل کې کوم چینجي کېږي، په غنمو، په جوارو، او په دې غلو کې چې کوم حشرات الارض وي، کوم چینجي پکې وي، هغه سپږې. او سپږې نو سپږې پکې وشوې، په فصلونو کې سپږې وشوې، او په دوی کې سپږې وشوې. پښتو کې ورته موږ تقریبا دغه وایو. موسی علیه السلام ته راغلل، الله ته سوال وکړه، الله ته دغه تکلیف ختم کړه. یوه میاش مهلت ورکړی شو، میاش پس کې چې دوی بیا هغه وعده پوره نه کړه. والضفادع، چیندخان، مینډک. د دوی په کورونو کې چیندخان شو. دوی به چېرته کېناستل، یو سړی به کېناست، نو دی به غون په دې چیندخانو کې پټ شو. دوی اوږو ته او دې سر ته به یې راوختل، ټول به پکې پټ شو. دومره ډېر چیندخان به چې سمبلاستل، نو په چیندخانو کې به پټ سمبلاست. دومره ډېر به په بدن د پاسه پراته و، په اړخ پتې نه شو اوړېدی، دومره ډېر به. چې کټوی به یې پخه کړه، ترکاري به یې ځان ته راچوله، چې او به یې کتل، ټول به پکې چیندخان. په اوړو کې به چیندخان و، په اوبو کې به چیندخان و. نه خوراک کولی شو د هغه چیندخانو نه، نه اوبه څکلی شوې. ور وځې پې مسلسل دا چیندخان مسلط و. دوی به روټۍ ته ناست و، ترکاری به راچوله ځان ته. فرعونی به م ناست و، او بني اسرائیلي به م ورسره ناست و، د موسی علیه السلام قوم به م ناست. د فرعونی په پلیټ کې به ټول چیندخان را پرېوتل، ډک به شو د چیندخانو، او د بني اسرائیلي پلیټ کې به ترکاری راله. د هغوی پلیټ کې به چیندخ نو، د دوی په پلیټ کې به چیندخان. الله داسې عذاب پرې راوست. د موسی علیه السلام په دعا باندې اغم ختم شو. دوی بیا موسی علیه السلام سره وعده پوره نه کړه. یو میاشت پس بل عذاب پرې راغی، ودمه او وینه. که کټوی وی پخول، هغې کې به م وینه وه، که اوبه به یې څکلې، جام کې به م وینه راتله. حوضونه چې څومره جوړ کړي وو، هغه هم ټول د وینو. کویانې چې څومره وو، هغې کې هم ټوله وینه وه. بني اسرائیلي چې به د کوی نه اوبه راایستې، نو هغه به اوبه راوتې. او چې قبطیان اوبه راایستې، فرعونیان اوبه راایستې، نو هغې نه به وینه راووته. بني اسرائیل ته میوی وی وبرات چې د بني اسرائیل په لاس کې به جام او هغه به اوبه وي خو چې د ده لاس ته به قبطي او د فرعونیانو لاس ته به جام راته بس وینه شوې به وه الله پرې دا عذاب راوست. آیات مفصلات دا نشانې وي په تفصیل سره واضح د الله د طرف نه دوی ته یو تنبیه وه ده خو دوی د دې نه عبرت وانغش. فاستکبروا تکبر وکړه وکانو قوما مجرمین او دوی یو قوم مجرمان چې عذاب به ختم شو دوی به وایي دا خو مخکې بس راغلی دی او بس قصه ختمه شوې ده اوس بیا به مونږ داسې عذابونه نه راځي. دا پنځه دا عذابونه راغلل یو پې طوفان راغی شپږ دوه مخکې معجزې د فرعون په دربار کې پیش شوې وې اووه اته او د نهمې معجزې ذکر الله دې بل آیات کې کوي. ولما وقع علیهم الرجز هر کله چې واقع شو په دوی باندې رجز رجز عذاب څه عذاب پرې راغلی روایاتو کې راځي چې په دوی باندې طاعون راغی وبا پرې راغلی څه بیماری پرې راغلی دا دانې چې په سړي راوخېږي چیچک بیماری چې ورته وایي یا دغسې نوره بیماری دا وبا پرې راغله دانې پرې راوختې. تاریخ لیکلی دي او یا زره کسان د دوی نه هلاک شو په هغې باندې په خخولو باندې ستړي شو بیا موسی علیه السلام ته فریادونه وکړل الله ته هغه عذاب هغه وبا هغه ته بیا خدای پاک ختمه کړه. ولما وقع علیهم الرجز او هر کله چې واقع شو په دوی باندې هغه طاعون بیماری وبا قالو دوی یا موسی ای موسی علیه السلام ادع لنا دعا وکړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه بما عهد عندک چې هغه چې وعده یې کړی ده تا سره الله تا سره وعده ده ستا په دعا باندې الله زموږ تکلیفونه ختموي او که زموږ نه دا عذاب ختم شو لئن کشفت عنا الرجز که لرې شو زموږ نه دغه عذاب لنؤمنن لک نو موږ به ایمان راوړو په تا باندې ولنرسلن معک بني اسرائیل او موږ به پرېږدو تا سره بني اسرائیل ازادي به وله ورکړو خو دا عذاب زموږ نه لرې. فلما کشفنا عنهم الرجز هر کله چې لرې که موږ د دوی نه هغه عذاب هغه وبا هم ته لرې کړه الی اجل هغه نېټې پورې هم بالغوه چې دوی رسېدل هغې پورې اذا هم ینکسون پس دوی بیا وولېدل یو میاشت مهلت یې وله ورکړه او چې هغه میاشت په تېرېده دوی بیا وولېدل هغه وعده به یې ماته کړه یا چې دی نو د توبې چې کومه وعده یې کړې وه چې موږ توبه وباسو توبه به یې ونه ویسته د هغه خپل کفر او شرک باندې به بیا چې دی نو قایم پاتې شو. دا نه معجزې دا نه عذابونه چې په دوی باندې راغلل او دوی د دې نه عبرت وانغش الله پاک فرمایي بس نور مهلت د دوی ختم شو موسی علیه الصلوة والسلام ته الله حکم وکړ د هجرت چې بني اسرائیل ځان سره واخله او ځای دی مصر نه وځه بس الله د دوی د هلاکت فیصله کړې ده. موسی علیه السلام بني اسرائیل ځان سره واغشتل او لاړ مخې ته دریام راغی دریای قلزم موسی علیه السلام ته هغې کې لارې جوړې شوې بني اسرائیل پورې وتل او کله چې فرعون او د هغه لښکرې رالی او په هغه لارو باندې ورلل په دریاب کې الله دریاب ته حکم وکړ راوینیس لوی فوج سره ده فرعون الله ټول هلاک. الله پاک اخیری دا غوی دا عذاب ذکر کوي. فانتقمنا منهم پس بدلا واغشت مونږ د دوینه. فاغرقناهم پس غرق مونږ دوی لره فی الیم په دریاب کې. بانهم په سبب د دې سره دوی چې کذبو تکذیب کړو به آیاتنا پایاتونه زموږ دا معجزې بار بار نشانات راتلل دوی عبرت ناغش. الله فرمایي ځکه مې غرق کړې. وکانو عنها غافلین او دوی د هغې نه غافله بې خبره بالکل عبرت یې ناغشت احساس ورته نه کېد. الله فرمایي ما غرق کړې. دوباره دا سبق وراید. ولقد اخذنا پتای سره ونیول مونږه له فرعون آل د فرعون قوم د فرعون بالسنین فقهت سالی سره ونقسم من الثمرات او په کموالي د میوو سره لعلهم یذکرون خایږي چې دوی نصیحت واخلي. فاذا جاءتهم الحسنة هر کله چې براغې دوی ته خوشحالي قالو دوی به وی لنا هذه دا زموږ د پاره ده یعنی موږ د دې مستحقو. وان تصبهم سیئة او که چېرته وبرسېدل دوی ته څه تکلیف یطیرو بموسا نو دوی به بدفعلي نیوله په موسی علیه الصلاة والسلام ومن معه او په هغه چا چې موسی علیه السلام سره و یعنی بني اسرائیلو باندې. الا خبردار انما طائرهم بېشکه بدفعلي د دوی عند الله الله سره ده یعنی دا مکافات د عمل دي چې دوی څنګه عمل کو هغه سې به الله د دوی دپاره فیصله رالیږله. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه نه پوهیږي په حقیقت د دې باندې. وقالو او وی به دوی مهما تأتنا څومره چې ته راتله کې موږ تا بهي په هغې سره من آیت د نشانو نه لتسحرنا بها چې ته سحر وکړې په موږ باندې په هغې سره. فما نحن لك بمؤمنين پس نه یو موږ په تا باندې ایمان راوړونکي. څومره چې ته معجزې راوړې راوړه دا سحر دی جادو دی ته په موږ باندې کې ته غټ ساحر او جادوګر. فارسلنا علیهم الطوفان پس راولېږه موږ په دوی باندې طوفان. والجراد او ملخان والقمل او سپگی او سپگی والضفادع او چندخان والدم او وینا آیات مفصلات دا واضح نشاناتو. فاستكبروا پس دوی تکبر وکړو. وکانو قوما مجرمین او دوی یو قوم مجرمان پیشور مجرمان دا دوی پیشوا. ولما وقع عليهم الرجز هر کله چې راغې په دوی باندې رجز وبا پراله عذاب پراغې قالو دوی وی یا موسی اے موسی علیه السلام ادعو لنا ربک او غواړه زموږ دپاره د خپل ربنا بما عهد عندك باغ چې وعدم کړی د تا سره موږ تا سره وعده کوو. لئن کشفت عنا الرجز که چېرته تا لرې که زموږ نه هغه عذاب دا وبا دې رانه لرې کړه دا نور عذابونه دې رانه لرې کړل لنؤمنن لک نو موږ به ایمان راوړو په تا باندې ولنرسلن معک بني اسرائیل او پرې به دو تا سره بني اسرائیل دوی ته به مزادي ورکو. فلما کشفنا عنهم الرجز هر کله چې لرې به که موږ د دوی نه هغه عذاب الی اجل هغه نیټې پورې هم بالغوه چې دوی به ورسېدل هغې ته یو میاشت مهلت پی ول ورک. اذا هم ینکسون پس دوی به واوړېدل د هغې نه خپله وعده به ماته کړه. فانتقمنا منهم الله وی انتقام مې واغش د دوی نه بدله مې واغشته د دوی نه. فاغرقناهم فی الیم پس غرق مې کړل دوی لره په دریاب کې. بانهم په سبب د دې سره دوی چې وو کذبو تکذیب یې کړی وو بې آیاتنا په آیاتونو زموږ سره. وکانو عنها غافلین او دوی د دغې عذاب نه غافل دوی اړو دا خوا خاطر کې نه راتلل چې د الله داسې عذاب به راشي چې موږ به غون هلاک شو. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.